Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli genç kardeşlerim, tarihi filmlerde veya ders kitaplarında hürriyet ve kölelik kelimelerini hep ayaklarında zincirli siyah insanlar veya elleri bağlanmış gemilere bindirilen insanlar olarak gördük. Elhak bu tarihin bir döneminde doğru bir görüntüydü. Yani vardı böyle bir şey. Bugün insanlık köleliği kaldırdığını iddia ediyor. Kimse siyah derili olduğu için köle olduğunu zannetmiyor. İnsanlık zincirleri kırdığını düşünüyor. Buna da doğru demek zorunda hissediyoruz kendimizi. Sizinle bugün kölelik ve hürriyeti bir başka pencereden görelim istiyorum. Afrika'dan gemilere doldurulup Amerika'ya beyaz adamın işgal ettiği ülkeye götürülen insanlar, köpeklerle lokantalara giremeyecek iki mahluktan biri olarak görüldüler. Köpek ve zenci, köle, bu lokantaya giremez diye tabelalar asıldı. Şimdi insanlık bu sahnelerden kurtulduğunu düşünüyor. Kurtulduğunu iddia ediyor. Herhalde biz hayır hala köle olarak kullanılan insanlar vardır diyecek halimiz yok. Gerçekte de Paris sokaklarında veya New York caddelerinde zincirlerle kelepçelenmiş insanlar göremiyoruz. Ancak kardeşlerim, insan olarak tefekkür ettiğimizde Afrika'da gemilere doldurulup beyaz adama hizmet etmek için Amerika'ya götürülen zencilerin kaybettiği şeyle bugün modern insanın elinde bulunduramadığı şey nedir diye inceleyelim, beraberce inceleyelim. Ve acaba hürriyet, yani zincirsizlik, kelepçesizlik insanlık için sağlanabilmiş midir? Bunu düşünelim. Bugün gençlerin veya ihtiyarların hür olup olmadıklarını İsterseniz bir soruyla soruşturup kararı da kendi vicdanımız üzerinden verelim. Allah'ın insan için yarattığı ve gıdadan daha aşağı olmayan, gıdadan daha acil olan en temel insani ihtiyaç olarak uyku, istediğimiz zaman istediğimiz gibi uyuyabildiğimiz bir ihtiyaç mıdır? Buyurun, buradan test etmeye başlayalım. Gençler, bayanlar, erkekler, hayatın en temel ihtiyaçlarından birisi olan, hatta gıda ihtiyacından daha acil olan, çünkü gıda, 3 güne kadar ölümcül risk taşımıyor. 5 gün idare edilebiliyor. Uyku 24 saat idare edilemiyor. İstesen de istemesen de, mesela insanlar açlık grevi yapabiliyorlar ama uyku grevi yapana rastlamadık henüz. Boykotu yapılabilir bir şey bile değil uyku. Ben genç kardeşlerimden rica ediyorum. Uyku hürriyetleri var mıdır? Hür müyüz? Allah akşam şarteli kapatıyor, karanlık oluyor dünya. Kur'an diyor ki dinlenin, uyuyun diye böyle yapıyoruz diyor. Kainatın uzaydan şarteli indiriliyor. Yastığımıza başımızı koyabiliyor muyuz? Bu sorunun cevabı, hür olup olmadığımızı başlatacağımız bir test olabilir kardeşlerim. Çok daha farklı bir örnek, özellikle hanım bacılarım üzerinden onların zihnini yorarak sormak istiyorum. Rabbim hepimizi belli gıdaları daha fazla sever, belli renkleri daha cazip bular bitiniyette yaratmıştır. Herkesin rengi farklıdır. Kimi gri sever, kimi mavi sever. Ben özellikle Amerika'nın Birleştirilmiş Milletleri kullanarak insanlığa hürriyet sağladığı, köleliği kaldırdığı bir dünyada soru soruyorum. Genç kardeşlerim, fıtratlarında meyilli bulundukları rengi seçebiliyorlar mı? Renk seçme özgürlüğümüz var mı bizim? Ben bu yıl medya organlarının öne çıkardığı, dizi filmlerde özellikle kullanılan renklere mi mahkumum? Yoksa ben turuncu severim diye bu yıl istediğim turuncu bir atlet, bir gömlek giyebilir miyim? Dünyanın bunca hürriyet iddiasında bulunduğu, köleliğin ve insana baskı denen her şeyin sıfırlandığı iddia edilen bir dünyada, ben hoşuma giden bir gömleği, bir ceketi kimsenin herhangi bir refleksi olmadan giyebilir miyim, arayıp bulabilir miyim? Yoksa bu yıl modacıların tasarladığı renkler ve yapılarda olmayan bir şeyi mağazaların depolara kaldırdığı, bir daha o rengin modası geldiği zaman onu mağazada teşhir edeceklerinden dolayı bulamıyor muyum? Buluyorum, ne buluyorum? Sen bunu sevmek zorundasın diye önüme kerhen konan renkleri buluyorum. Bize hürriyetler getirdiğini iddia eden Batı medeniyeti, benim bir defa renk hürriyetim kaldı mı bu dünyada? Yemek vesaireyi vazgeçtim. Renk hürriyetim var mı benim? İstediğim zaman uyuyabiliyor muyum? Cevabım çok net ve açık. Hepimizin cevabı açık. Şu anda sevdiğimizi zannettiğimiz renkler sevmeye mecbur edildiğimiz renklerdir. Çünkü spor giyinmek istiyorsan sen, o yıl sporcuların, meşhur takımların giydiği renklerden giymek zorundasın. Futbolcuların gazetecilerle röportaj yaparken giydiği herhangi bir kıyafetin dışında komik olursun, gülünç olursun. Değerli kardeşlerim, üçüncü çarpıcı olduğunu düşündüğüm bir örnek daha vermek istiyorum. Ben bir berbere gidip, berber kardeşim, saçlarımda bit pire yoksa, şöyle tara saçlarımı, ben çıkacağım desem, Nasıl karşılanırım? Bu yıl gençlerin saçlarını nasıl yaptırdıklarını kuaför önüne çıkardığı kataloglarla hangisinden istiyorsun? Filanca futbolcuya göre mi? Filanca aktöre göre mi? Filanca siyasetçiye göre mi? Benim zevklerime göre bir tıraş istiyorum diyebileceğim bir kuaför var mı? Senin zevkine göre tıraş mı olur? Deli misin ya? Baş benim, saçlar benim beynimden türüyor. Ama saçıma vereceğim şekil başkaları tarafından şekillendiriliyor. Ve ben hür olduğumu düşünüyorum. Hürriyet, köle olmamak, sadece elin kelepçesiz olmak, ayaklarında zincir olmamak ise eğer, ben çok güzel hürüm. Harika hür bir insanım. Ama güzel kardeşlerim, eğer insanın doğal ihtiyaçlarının karşılanması, annesinden doğduğu hür mantık ve hür ortamda ömrünü tüketmesi demekse hürriyet, ki o demektir, bugün uykusu esir, gıdası esir, zevkleri başkaları adına oluşturulmuş, tam anlamda esir bir nesil olarak yaşıyoruz. Bize hür olduğumuzu söyleyenler, bizim için takdir ettikleri dizi filmleri izlememizi bize hürriyet olarak lanse ediyorlar. Ben uykuyu örnek vererek başladım. Bir öğrenci olarak sizler 24 saatinizin içerisinde kaç saati %100 kendi iradenizle tüketiyorsunuz? Bunu buyurun test edin. Ben size sonucu söyleyebilirim. Günün sabahını sabah namazı dışında neyle başlatırsanız başlatın, kendinize ait olmayan bir takvim tüketeceksiniz demektir. Hür değilsiniz. Peki prangalarımız nerede? Zincirlerimiz nerede? Yanı başımızda. Arkadaşlarımız. Cebimizde telefonumuz. Masamızda bilgisayarımız. Öbür taraftaki annemiz, babamız, daha ötedeki bize hükmeden siyasetçilerimiz, belediyemiz, ben hariç herkes benimle ilgili kararı veriyor. Ama ben hürüm. Onlar eğer filanca meşhur dizi filmi gecenin 11'ine koyarlarsa, ben 11'de uyumak zorundayım. Benim desteklediğim futbol takımının maçı gece 3'te ise, ben o maçtan sonra uyuyacağım. Ama hürüm. Şu kadar ki, tuttuğum takımım beni esir etmiş. Sevdiğim dizi film bağlamış, kendi rızamla. Afrika'dan gemiye bindirilip Amerika'ya götürülenler kerhen götürüldüler. Zincirlenip götürüldüler. Ben uyuşturulup yaşatılıyorum. Bu esaret formatları altında. O zaman güzel kardeşlerim, biz zincirin dışında onlarca kölelik çeşidiyle prangaya vurulmuş bir hayat yaşıyoruz. O kadar ki, kimin kimi sevip evlilik hayatı kuracağına bile hür iradesiyle karar vermesi mümkün olmayan bir hayat yaşıyoruz. Sevdiğim eş adayıma hangi cümleleri kullanarak sempatimi beyan edeceğimi izlediğim dizi filmlere göre teşhir etmek zorundayım, yoksa ilgi toplayamam, mesajıma karşılık bulamam. Allah'ın yarattığı güzel kız, senin eşin olmak ne güzel bir şey bu dünyada desem, filmlerde böyle bir mesaj çeşidi geçmediği için bu mesajım hakaret olarak algılanabilir. Tatlım, dünyam senin olsun dediyse dizide, ben de onu dediğim zaman elbette beraber olsun diye cevap alacağımdır. Ruhumdaki, kalbimdeki sempatiyi bile içimden geldiği gibi beyan etme hakkım yok, ama hürüm ben. Hür olduğumu düşünüyorum. Biz aslında hürriyet arıyoruz genç kardeşlerim. Esaretten bıktık. Doğduğumuzda küçük bebekken annelerimiz, komşular ne der, yavrumu nazar eder korkusuyla onun duygularına esir olarak beni yaşattı. Benim bedenime rahat olan kıyafetlerden, kundaktan önce komşuların hediye getirdiği ve komşular için cazip olacak kundağa koydu beni. Esaretim bebekliğimden başlıyor. Bütün bunların temelinde bizi yaratandan başka otoriteler kabul etmiş olmamız bulunuyor kardeşlerim. Allah'a kulluk, onun huzurunda mümin genç insan olarak yaşamayı onur kabul etmek hedefimiz olmayınca birbirimizin kulları olduk. Birbirimize ilahlık tasladık. Markalar ilahımız oldu. Moda tasarımcılarının düşünceleri ilah oldu başımıza. Bizi ücretsiz, gönüllü köleler olarak karşılarında tuttular. Bilinçsiz esirler olduk. Üstelik de masraflarını biz ödedik. Neyi seveceğimize, neyi yiyeceğimize onlar karar verdiler. Ben Anadolu'nun bir köyünün tabii ortamda pişmiş pekmezini bünyemin kabul ettiği halde bana faydası ölçülemeyecek kadar güzel olduğu halde sadece ambalajında bir marka ismi yoktur diye benim bir arkadaşım bana pekmez ikram etmeye utandı. Ama benim için zehir zemberek, dişimi çürütecek, bağırsaklarımı berbat edecek bir kolayı esir olduğumuz için de ikimimiz bu hayatta ikram olarak önüme koydu. Çok teşekkür ederim, naziksiniz dedim ben de. Estağfurullah dedi o da. Pekmez kosaydı hakaret olacaktı bu. Pekmez suyu bana gıda, onun kolası ise zehir. Ama ne içeceğime ben karar veremem ki. Onlarca tanrılar var. Onlardan bir tanesi de gıdamı belirliyor. Gıda tanrım da var benim. Bugün kardeşlerim, sizler yoğun bir çalışmayla üniversite kazandınız. Ve üniversite öğrencisi oldunuz. Allah kolay etsin, mübarek olsun diyorum. Ama hürriyet sahibi olmanız için korkarım çok uzun yıllar daha çalışmak zorunda kalacaksınız. Üniversiteli olmak hür yürekli bir genç olmaktan çok daha kolay hale gelmiştir. Gitgide bir üniversite kazanmak kolaylaşıyor. Hür yürek sahibi olmak ise her gün zorlaşmaya devam ediyor. Bugün dünya Müslümanlarının en mukaddes değerlerinden olan Mescid-i Aksa'nın kurtarılması kadar büyük bir gayemiz de erkekler, kadınlar olarak yüreklerimizi bu liberalist sistemin köleliğinden kurtarıp hür yürekli genç olma gayemiz olmalıdır. Değerli kardeşlerim, elbette biz bu salondan çıkarken bir form doldurup bugünden itibaren yüreğimin hür olduğunu ilan ediyorum, hiçbir baskıyı kabul etmiyorum diye bir pano asacak halimiz yok bizim. Hür yürekli olmak, uykuya karşı direnebilmektir. Hür yürekli olmak, Allah'ın ben doğar doğmaz karşıma diktiği şeytana karşı irademi kullanabilmektir. Hür yürekli olmak, diploma kölesi değil, ilmin hayranı olmaktır. Hür yürekli olmak, benim gibi bir insana tapınmak değil, hayatımı beraber yaşayacağım bir eş beğenmektir. Hür yürekli olmak, Allah'ı en büyük görmek ve ezanlardaki Allahu Ekber'in hayat olduğuna iman etmektir. Allah'tan daha büyük bir şey olamaz deyip yaşamaktır. Hür yürekli olmak, bir kuruş da olsa, bir lokmanın bir dişin arasına girecek kadar küçük bir buğday tanesi kadar kısmı da olsa, haram olanı mideye indirmeyecek sağlam ağız sahibi olmaktır. 30 sene Rize sokaklarında sadaka dilenmeye razı olurum ama filan faizli bankada lüks ücretli bir memur olmaya razı olmam diyen delikanlı olmaktır. Kur'an'ımız hepinizin bildiği Ashab-ı Kehf'i örnek veriyor, değil mi? Hepinizin bildiği bir olay bu, Ashab-ı Kehf olayı. Kur'an onların hür yüreklerinden söz ederken, kardeşlerim, çıktılar da kralın önünde dediler ki diye başlayan cümlesi nedir? Biz şu göklerin, yeryüzünün ilahı olan Allah'ı bırakıp da şu krallara mı tapınırız biz? Asla bunu yapmayız dediler diyor. Bu kutlu direnişi, yani önünde Roma kralı, dünyanın üçte birinin sahibi adam, sadece kaşlarını oynatınca binlerce insanın ölüm fermanı veriliyor. Ordusu dünya nüfusunun beşte birine denk adamın. Kölelerin omuzlarında taşıdığı, tenezzül edip ayağıyla yürümeyen bir adam. Bu adamın karşısına çıkıp, yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'ın karşısında sen kimsin? Sen kimsin? Diyen delikanlılar, yürekli gençlerdi diyor Allah. Rablerine imanları kralın önünde canlanmıştı. Bankada iş bulduğu gün imanı sönen genç var. Yarı zina, yarı ahlaksız evlilik maratonu karşısına çıktığında, şeytan böyle bir projeyle önüne geldiğinde öyleydi böyleydi numarasıyla harama kayan genç var. Roma kralının önünde sen kimsin Allah'ın huzurunda diyen delikanlı var. Biri 3 gün yaşamadan eriyip gitti, öbürü de 300 sene bu dünyada hayat sürdü, Allah'ın kudreti belli olsun diye. Genç kardeşlerim, diploma her yaş elde edilebilir, her şehirde alınabilir. Kadın erkek herkesin hakkıdır. Ama yüreklerin hürleştirilmesi delikanlıların işidir. İhtiyarların yapacağı iş değildir bu. Çünkü paslaşmış yürekler prangasıyla kanı, eti, irini bir arada birbirine kaynamış yürekler kolay kolay çıkıp ben göklerin ve yerin Rabbi olan Allah varken tenezzül etmem kapitalizmin hiçbir tuzağına diyemezler. Ama ümmeti Muhammed'in ilk mübarek nesli genç insanlar olarak şeytana karşı, şehvetlere karşı, yeryüzündeki tuzaklara ve hilelere karşı Allah'tan yana yürekli bir tavır koymayı becerebilmiş nesildir. Bizim örneğimiz o nesil, hür yürekli nesil olmalı. Hepimiz Allah'tan yana tavır koyarak yüreğimizdeki prangaları, zincirleri kırıp atabilmeliyiz. Genç kardeşlerim, elbette şeytanın da karşı teorileri var bu benim bu sözlerime karşı. Ben sizlere bu telkinatı yaparken şeytan da gençlik açısından cazip teorilerle gelecek. Ne derse desin şeytan, geçici bir gençliğe aldanıp ebedi bir köleliğe razı olamazsınız siz. Bunun için ahlakınızda, ibadetinizde, gelecek planlamanızda, kulluğunuzda hür olduğunuz zaman Allah sizden razı olacaktır. Bu topraklarda yürüdüğünüz sürece heybetinizle, vakarınızla ve mümin kimliğinizle yürüdüğünüz için ümmetin övünç kaynağı olacaksınız. Güzel kardeşlerim, sizden tekrar rica ediyorum. Uyuyup uyanmanızda hür müsünüz? Lütfen düşünün. Renk konusunda hür müsünüz? Tekrar lütfen düşünün. İyi düşünün. Yediğiniz gıdalar midenizin çektiği, canınızın, iştahınızın arzu ettiği şeyler midir? Ambalajı güzel olan şeyler midir? Severken bile gerçekten sizin kişiliğiniz ve karakterinize uygun olduğu için mi birisini seviyorsunuz? Yoksa fasit bir sevgi dairesi içerisinde kaldığınız için sevmek zorunda mı oluyorsunuz? Gelecek hayatınızı, 10, 20, 30, 40 yılınızı neye esir ettiğinizi tekrar düşününüz. Güzel kardeşlerim, ben size bir örnek daha vereceğim. Hürriyetle kölelik arasındaki bir farka dikkat ediniz. A isimli bir şarkı veya benzeri bir sazla, cazla, bandoyla söylenen bir sözü tefekkür ediniz. A isimlisi olsun. Birisi 10 mısralık bir şarkı türkü yazmış. Yıldızlar kaydı da, biri başıma çarptı da, o esnada sendrom geçirdim de, seni rüyamda gördüm de, sen uyandın, beni gördün, çektin gittin, ben şimdi bu limanda bekliyorum, gemim gelmedi. Varsaydım lütfen, benden bu kadar şair olur, kusura bakmayın. Hürriyetimizi pazarlıyoruz. Veya köleliği nasıl terennüm ettiğimizi ispat etmeye çalışıyorum kardeşlerim. Peki güldünüz, tebessüm ettiniz, haklısınız, benim gibi şairin şarkısı bu kadar olur. Ben bunu güzel bir saz eşliğinde burada söyleseydim, tekrar söyle demeyecek miydiniz peki? Şu yüzlerce defa kulaklıkla dinlenen şeyler daha güzel sözler mi? Ben bu gemiyi bekliyorum, asırlar geçti, Nuh'un gemisi gibi beni almadın, ben burada kaldım. O sözleri daha güzel mi söylüyorlar? Yok. Daha kalın, davullarla söylendiği için, trompet eşliğinde söylendiği için ya da zurnası daha uzun olduğu için daha fazla dinleniyor. Ondan sonra da 19 yaşında bir delikanlı sanki 5 defa evlenmiş, boşanmış gibi, bu kadınlar Allah'ın belaları zaten, hep bekletiyor bizi bu limanda diyorlar. Neden? Çünkü köleliği gereği 10 senedir bu anlamı yükleyen şarkılar dinliyor. Esir, şarkının esiri, türkünün esiri. Genç kız kardeşlerim, onlar da o şarkıyı, aynı şarkıyı, sen beni bu limanda asırlardır bekletiyorsun, şöyle olasın, böyle olasın, elimde mendil kaldı, karanfilleri mezarlığa götüreceğim diyen şarkıyı, türküyü onlar da dinlediği için, onlar da bu vefasızlık kategorisinde ben bulunmayayım bari, ilk mesajda gideyim diye düşünüyor bu sefer. O da esir. Biz Allah'ın kitabının dışında, Kur'an'ın dışında yüreğimizi tatmin edecek, bizi uzay boşluğundaki kadar engin rahatlıklar içerisinde, selametler diyarında tutacak hiçbir şey bulamamalıydık kardeşlerim. Bu verdiğim örnek sizin için tebessüm ettirici. Doğru, ben şair değilim. Şiir bu kadar uydurabiliyorum. Uydurulmuşlarının da bundan iyi olmadığını düşünüyorum. Sadece tenekelerin veya tokmakların kalınlığıyla ölçülü bu sempati diye düşünüyorum. Müziğin ruhun gıdası olmadığını düşünüyorum. Boş ruhlara teselli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben müzik bilmeyen, nota bilmeyen annelerin ağlama yavrum sözünün en teskin edici söz olarak antibiyotikten, ağrı kesiciden daha çok çocuk susturduğunu gördüm. Ama stresli hastalara, psikiyatrik hastalara hangi müzik dinletilirse dinlesin rahatlamıyorlar. Demek ki ananın ağzından çıkan notalara uygun bir müzik çeşidi yok bu dünyada. Hür müyüz değil miyiz? Bunu tartışıyoruz. Biz hür olsaydık, kulaklarımız müzik gürültüsüyle herhangi bir şekilde rahatladığını zannetmeyecekti. Hür değiliz, şarkı türküler hayatımıza yön veriyor. Henüz işi yok, evlenmemiş, askere gitmemiş, okulu bitmemiş, annesinin deyimiyle ağzı süt kokuyor, hayat hakkında yorum yapıyor, çekilmez bu hayat diyor. Çok mu halat çektin de çekilmezliğini anladın? Çok mu halat tuttun? Vagonluk mu yaptın lokomotiflere? Ne yaptın sen? Ne çektin bu hayatta da çekilmez olduğunu anladın? Toplum, şarkı türkü toplumu. Esaret böyle bir şey kardeşlerim. Ayağında zincir yok, kulağında müzikli kulaklık var ama. Ayaktaki zincirlerin bağlayıcılığı kulaktan giren seslerle de oluşuyor. Mümin, muvahhid, Muhammed Aleyhisselam'ın yeryüzüne umut olsun diye beklediği gençler esir olmamalıydı. Uykularında, yemeklerinde, kıyafetlerinde, hayat anlayışlarında, düşündükleri şeylerde, konuştuklarında, dinlediklerinde ümmeti Muhammed kalitesini yakaladığımız zaman hür olduk. Uzayda tek başımıza, bütün mülk serbest dolaşım alanımızda ki hürriyetle dolaşırken ki rahatlıkla dolaşacağız demektir. Bugünkü sıkıntımız bize kölelik prangası vuranları elimizle alkışlıyor olmamızdadır. Para vererek bizi esir edecek bilgisayar programı alırken köleliği benimsiyoruz demektir biz. Tabii bir hayat yaşamamızı engelleyen, Müslümanlığı demiyorum, ondan önce hayatı tabii olarak yaşamamızı engelleyen, yeşil ağaçlardan çok, denizden çok beton sever hale getiren, betonlu, kalıplı, demirli yerlerde akşamlamayı, sabaha kadar oturmayı, güzel rüzgarın salladığı ağaç yapraklarının altında oturmaya tercih eden nesil, betonların altında hürriyetini gömmüş nesildir. Ama burada suçlu biz miyiz? Gençler midir? Evet, onlardır diyemeyeceğim. Ama buna rıza göstermekle, kurtulmak için gayret etmemekle gençlerin bu acıyı derinleştirdiklerini söylemek zorundayız kardeşlerim. Biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş insanlar olarak Allah'a kullukta zevk görmeliydik. Namaz bizim fezaya açıldığımız, içimizin rahatladığı dünya olmalıydı. Güzel kardeşlerim, sizinle bir noktaya daha gelmek istiyorum. Dilerim Rabbimden, sizler beni dinleyen kardeşlerim olarak bu sözümün dışında kalasınız. Ama yaşadığımız ülkede psikiyatri ve psikolojik vakaların ne noktaya geldiğini merak ediyor musunuz? Henüz 20 yaşına gelmemiş gençlerin teskin edici ilaçlar kullanmak zorunda kaldıkları ne anlama geliyor? Bundan önceki nesil her köyün bir delisi olur derlermiş. Atasözü sözlüklerinde her köyün bir delisi olur diye bir kavram var. Köy başı bir deli düşüyormuş. Türkiye'de 800 bin köy varsa demek 800 bin de deli varmış. Kaba bir istatistik bu. Bugün hastanelerde, psikiyatrik bölümlerinde aylar sonrasında randevu niye alınıyor? Niye çıldıran bir nesil geldi? 5-6 tane çocuğuyla asgari ücret şartlarında geçinmekte zorlanan birisinin psikolojik sıkıntılar yaşamasına anlam veririm de, bursu yerinde, keyfi yerinde, 19 yaşında üniversite talebesi hanım kız psikoloğa niye gider? Niye gider kardeşlerim? Bu ülkede kaç milyon kutu psikiyatrik ilaçlar niye kullanılıyor? Açlık çeken bir ülke miyiz? İnsanların ev bulamayıp köprü altlarında yattıkları bir ülke miyiz? Hava kirliliği olduğu için beyin fonksiyonları tumar görmüş, sıkıntı çekmiş bir nesil miyiz? Bunu da lütfen düşünelim. Ne sıkıntımız var bizim? Öğrenci, işçi, memur. Derdimiz ne bizim? Her türlü hürriyet devlet garantisi altında. Bugün genç olmak, patron olmak anlamına geliyor. Genç isen eğer, annen baban sana karışamıyor, devletin himayesindesin. Bir dediğin iki olmuyor. Kızlarıyla, erkekleriyle, Bu hürriyet bolluğunda, hürriyeti parantez içinde kullanıyorum. Bu hürriyet bolluğunda ve bombarşesinde niye huzursuzuz? Çünkü ellerimiz hür, harama istediğimiz gibi tutabiliyoruz. Gözlerimiz Adem Aleyhisselam'dan beri hiçbir Adem'in çocuğunun ulaşamadığı kadar hür olmuştur. Harama bakmak neredeyse doğal görevimiz oldu. Harama bakmak serbest. Kulaklarımız hür. Duy duyabildiğin kadar. Dilimiz hür. Herkes her istediğini konuşuyor. Kanunların güvencesi altında konuşuyor. Ellerin hür, ayakların hür, kime nereye gittin sorulmuyor. Niye çıldırıyor insanlar? El, göz, burun, kulak, duyu organlarımız hürse, cebimizde burslar, harçlıklar varsa, psikoloğun kapısında ne işin var? Ne işimiz var biliyor musunuz kardeşlerim? Bütün duyu organlarımız hür, Adem Aleyhisselam'dan beri hiçbir insanın erişemeyeceği bir hürriyete erişti. Yüreklerimizde pranga var. Beyinlerimiz bloke edilmiş durumdadır. Benim beynim benim adıma düşünemiyor. Uyku örneğinde verdiğim gibi, yemek örneğinde verdiğim gibi, zevk örneğinde verdiğim gibi, İstediğim gibi sevemiyorum. İstediğim gibi uyuyamıyorum. Kimse beni zorla şu saatte uyuyacaksın diye baskı altına almıyor ama bana bir film sevdiriliyor. O filmin bitmesinden önce uyuyamıyorum ben. Beni baltayla kesmiyorlar da ilmik ilmik koparıp öldürüyorlar gibi. Fark edilmeden zehirleniyorum ben. O zaman bugün filan yasaya karşı meydanlarda çıkıp yürüyüş yapacak yerde siz gençler toplanıp yüreklerimizi baskı altına alan, beni ben olmaya, benim gibi düşünmeye, benim gibi konuşmaya engelli hale getiren ne varsa ona karşı haykırmanız lazım sizin. Uykunuzu isteyin gençler. Hayatın en temel ihtiyacından biri olan uykunuzu isteyin. Zevklerinizi isteyin. Anneniz, babanızla müstakil bir hayat yaşama arzunuzu haykırın. Gel gör ki kiminle, ne zaman, nasıl evleneceğine bile, kimi seveceğine dahi, senin karar veremediğin bir dünyada, kapitalizmin, liberalizmin, yeni sistem, put sistemlerin, gençleri, sinsi bir şekilde köleleştirdiği bu dünyada, biz, ismen hürüz. Hele hele, seçme seçilme hakkı da gençlere verildi. Hürüz. Ama kimi seveceğimi, kimi sevmeyeceğimi bile ben düşünemiyorum. Bunu düşünme hakkım bile yok. Biz gerçekçi olmak zorundayız. Allah bizi modacıların esiri olalım diye yaratmadı. Dizi filmlerin önünde sürüngen olalım diye yaratılmış değiliz biz. Benim hayatım, gençliğim, kimseye katkı maddesi olmak için var edilmiş değildir. Ben Allah'ın kuluyum. Beni sadece kendisine kul olmam için yarattı Allah. Bunun dışında kabul edebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Genç kardeşlerim, sizleri bir fikir jimnastiğine davet ediyorum. Sabah namazına kalkabilmekle, akşam filmler bitmeden yatamamak arasındaki beyazla siyahın farkı kadar büyük farkı görmeye çağırıyorum sizi. Üniversite okuyorsunuz. Kültürlü gençlersiniz. Bu toprakların 20 sene sonrasının söz sahibisiniz siz. Üzerinizde hayatın ağırlığı henüz yok. Aile geçindirmiyorsunuz. Bir yerde müdür değilsiniz. Buna rağmen hürriyetinize sahip olamazsanız, yarın üzerinize hayatın yükü bindiği zaman hürriyetin hayalini bile kuramazsınız. Ve gelin büyük bir inkılap yapın. Dünyayı değiştiremem ama yatma kalkma kanunumu ben değiştireceğim deyiverin. 3 ay güneş endeksli yatıp kalkın. Gece yarısı olmadan, gecenin ilk vaktinde yatıp sabah namazında kalkmanın 3 ay tadını görün. Hayat ne kadar lezzetliymiş göreceksiniz. Beyin performansınızın kat kat arttığını göreceksiniz. Gıda seçicisi olun. Ben koyun değilim. Süt ineği değilim. Önüme konanı değil, bünyemin istediğini yerim. Deyiverin bakalım. Yürekli bir genç olun. Birilerinin teşhir ettiği, bu yıl bu sevilmesi gerekiyor dediği için değil, ben bu rengi seviyorum diye gömlek alıverin bakalım. Onun trafiğinden bir ters gidin. Hayatın zevkli olduğunu göreceksiniz. Saçınızı Allah'ın yarattığı güzellikte bırakın. Aynanın önünde tarayın. Ama kimsenin zevkine ve kafa yapısına göre tıraş olmayın berberlerde. Ayakkabılarınız marka değil, ayağınızı rahatlatan ayakkabı olsun. Ben bu ayakkabıyla iyi yürürüm, ayağımı vurmuyor, onun için bunu giyiyorum deyin. Lastik olsun, zararı yok. Birisinin markasının esiri olmaktansa, şehirde lastikle yürürüm, daha onurlu olur benim için deyiverin gençler. Allah'tan başka hiç kimse sizin yüreğinize çengel atamasın. Allah'a teslim olun. O zaman bu fani dünyada betonların sizi ezemediğini göreceksiniz. O zaman yaşamanın fakirlik içinde de olsa, sefalet içinde de olsa sizin için ahenkli olduğunu göreceksiniz. Ama şimdiki hayat, siz de görüyorsunuz ki gençler, hepimiz için ezici. Son olarak bir örnek daha vermek istiyorum. Özellikle hanım kız kardeşlerim açısından, özellikle onlar açısından ama erkek kardeşlerim için de önemli bir örnek veriyorum. Can kardeşlerim, mümin kardeşlerim, ümmetimin gençleri, şöyle huzur içinde olduğunuz, kimsenin etkisinde olmadığınız bir gün, kıyafetlerinizi gardırobunuzdan çıkarın. Bütün kıyafetlerinizi, mendilinize varıncaya kadar, saatinize varıncaya kadar, kullandığınız eşyanızı masanızın ya da yatağınızın üstüne koyun. Bakıverin. Kullandığınız eşyalarınızdan ne kadarı bedeninizin ihtiyacı olduğu içindir, ne kadarı da öbür gözlerin sizi gördüğündeki kanaatler içindir. Kendiniz giyinmek için masraf ediyorsunuz, başkasının zevklerine göre masraf ediyorsanız eğer, bunun adına hayat demeyin lütfen. Buna kölelik deyin. Üstelik de masraflarını sizin verdiğiniz kölelik. Hayır. ne varsa sizin ihtiyaçlarınızdan dolayı ise çok güzel. Bu bölümde harikasınız. Her şey gömlek sizin ihtiyacınızdan dolayı. Tam sizin zevkinize göre. Ayakkabı sizin zevkinize göre. Saat sizin ihtiyacınıza göre. Kaleminiz sizin kullanma zevkinize göre. Çok güzel. Ama böyle biri olursa onu rekorlar kitabına yazdırmamız için bize yardımcı olsun. Bir genç kendi zevklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eşya kullanıyor. Harika bir şey bu. Genç kardeşlerim, sözlerimi bitirmeden, peki ne yapmamız gerekiyor? Hürriyet ilanımızı nasıl deklare etmemiz gerekiyor? Ona da değinmek istiyorum. Bakınız, bizim başımıza gelen bela, Allah'ın kapısından başka kapı aramamızdan kaynaklanıyor. Biz alkolden, zinadan, kumardan tevbe eder gibi Allah'tan başkasına duygularımızı, hissiyatımızı köle etmemizden de tevbe etmemiz lazım. Hani bir insan alkol müptelası olunca zavallı kaptırmış kendini diyoruz ya, uykumdan yememe kadar, hayat standardıma kadar her şeyimi başkalarına, kitlelere, iş adamlarının daha çok para kazanmasına kaptırmış biri olarak bir çeşit alkolik de ben değil miyim o zaman? Alkolden tövbe eder gibi yüreğimizin başkalarına satılmış olmasından da tövbe etmek zorundayız. Allah'tan başkası bize söz söyleyebiliyor olmamalıdır. Bunun da en büyük işareti sabah namazı başta olmak üzere namazdır gençler. 2, göz tehlikesidir. Gözlerimizi sansürsüz kullandığımız sürece ufkunda Allah ve cenneti olan bir şey göremeyeceğiz. Çünkü göz beyni etkisi altında tutuyor. Gördüklerinden başkasını düşündürtmüyor. Bugün büyük şehirlerdeki beton kirliliğinden daha fazla göz kirliliği vardır. İnşallah yarın mümin gençler olarak yuva kuracağınız zaman ev tercih edeceksiniz. Size tavsiyem odur ki gözünüzün daha az haram göreceği yerden ev tutmayı ilke edinin. Köylüyle evlenmeyi tercih edin. Daha az tehlike görmüştür diye. Harama daha az fazla bakmıştır diye daha küçük şehirlerde yaşayanları tercih edin. Becerebilirseniz iyi insan testi yaparken günde 3 saat televizyon seyreden yerine 2 saat 58 dakika televizyon seyredenle eş olmaya çalışın. Size verdiğim örnek belki uçuk. Yani ne biçim test bu? Laboratuvarda mı ölçülmüş gibi geliyordur ama televizyonun kendi tipinde insan oluşturduğunu anladığınız zaman bunu test etme imkanınız olmayacak, geç kalmış olacaksınız. Hani genç kızlar, genç delikanlılar başka sevgilisi olmuş mu diye araştırıyorlar ya, Allah'ını seven bana söylesin ya, saatlerce dizi film izlemiş birisinin sanal da olsa başka sevgilisi olmaz mı hiç ya? Odun mu bu? Silikon yürek mi taşıyor bu? Olmaz mı hiç? Ne kadar azdır diye ölçmeye çalış sen. Onu da ancak günde 3 saat yerine 2 saat 58 dakika dizi film izlemiş biriyle test edebilirsin. Size başka ipucu da vereyim. Hani evleneceğiniz eş adaylarınız veya beraber ofis açacağınız avukat arkadaşınız mesela, doktor arkadaşınız da bu testi yapabilirsiniz. Telefonunuzu rica edebilir miyim deyin. Alın telefonunu. Son girdiği YouTube videolarına bakın. Son girdiği 10 YouTube'daki ağırlık onun hayat boyu sürecek YouTube'udur. Evlenince ıslah olur, evliyaullah'tan olura sakın inanmayasın kızım. Sakın inanmayasın. Evlendikten sonra yaptıklarını profesyonel olarak yapmaya devam eder o. Daha önce amatördü. Dilerim Allah mutluluktan güldürür sizi. Acıdan gülüyorsunuz olmazsınız inşallah. Çünkü bazen insan ağlamaya bile mecal bulamaz da bir kahkaha atar rahatlar böyle. Hepimiz için, erkek, kadın, herkes için geçerli bir kuralı söylüyoruz. Hür olduk. Gözümüzün harama temasında hürüz. Kulaklarımıza haram bombardımanında hürüz. Ana baba takmamakta hür. Şu kadar ki geleceğimizin şeytana ipotek edilip edilmemesinde hürriyetimiz yok. O kesin öyle olması gerekiyor. Gazlı içeceklerle, kolalarla midem çürümesin demeye hakkım yok benim. Pekmez sakın yemeyesin. Köylü yiyeceği o. Hem mide de çürütmüyor, öyle şey olur mu? Genç kardeşlerim, Allah bunun için bu hayatı yaratmadı. Biz zenginlerin daha fazla kola satması için, gazlı içecek satması için, bize zehir olacak gıdaları bize yedirmeleri için ve böylece de onlar daha fazla para kazansın diye yaratılmadık biz. Denek değiliz bu hayatta. Hiçbir mümin genç, küfrün, şirkin, tuğyanın denek tahtası olmak için kendisini aday gösteremez. Bedenlerimiz de beyinlerimiz de Allah'ın emanetidir. Hürriyetimizden yanayız. Yüreklerimizin hürriyetinden yanayız. Ha ayaklarımız zincirlendi, kıpırdayamadık, camilere, cuma namazlarına gidemedik. Ha da beyinlerimiz hayat formatı değişik olan insanların sürüngesinde kaldığı için sabah namazına kalkamadık. Tehlike aynı tehlike değil mi kardeşlerim? Genç kardeşlerim. Ben iyi bir insanı cep telefonundan izleyebilirsinizi tekrar söylüyorum. Gençtir. İşte gençliğinden dolayı yapmıştır zannetmeyesiniz. Üsame de 17 yaşındaydı Resulullah'tan sancağı devraldığı gün. Zeyd 21 yaşında ümmeti Muhammed'in Kur'an'ının arkasına Zeyd diye mühür vurdu. Sa'd bin Ebi Vakkas 16 yaşında Resulullah'ın bir numaralı adamı oldu. Aleyhissalatü vesselam. Ne varsa 16 yaşından 21 yaşına kadar olup bitiyormuş demek ki. O zamana kadar izlediğin filmler, YouTube parçaları senin geleceğindir. Bundan kaçamazsın. O da kaçamaz, sen de kaçamazsın. Onun için diyorum ki genç kardeşlerim, alkolik olanlar da tövbe etsinler, ütopik olanlar da tövbe etsinler o hayattan. Ütopçular da tövbe etsinler. Maç var diye gece yarısına kadar kalanlar da, film var diye gece yarısına kadar oturanlar da, çekirdek yiyenler de, nihayetinde geri dönüşümü olmayan hayatlarını boşu boşuna heder ettikleri için Allah'tan utanıp tövbe etsinler. Ve lanetler etsinler hayatı bu şekilde köleleştirerek bize yaşatan sistemin savunucularına, yaşatıcılarına ve de kışkırtıcılarına lanetler etsinler. Gençler olarak biz yarının umudu değiliz. Bugün umutsuzsunuz veya değilsiniz. Nisan ayında çiçek açmayan kiraz Haziran'da kiraz olarak nasıl yenecek ki? Kiraz ayı Haziran ayı. Doğru. Ama onun çiçeği Nisan'da açar. 16 yaşında, 18 yaşında hür müsün, esir misin? Telefon senin patronun mu? Bilgisayar senin patronun mu? Dizi filmler senin patronun mu? Sen filmlere kul mu oldun? Yoksa hala Allah'a kul musun? Şimdi bunu ölçelim. Bunu 16 yaşında görelim. 18 yaşında görelim. Çoluk çocuğun yok. Hayat sıkıntın yok. Bir üniversite derslerin var. Başka bir şeyin yok. Ve sen gözüne hakim olamıyorsun. Kulağına hakim olamıyorsun. Cebine hakim olamıyorsun. Çocuklarınla, akrabalarınla bir koloni oluşturduğun zaman mı bunları becerebileceksin? Ben 5 kiloluk poşeti taşıyamam, getirin 20 kiloluk taşıyayım mı diyeceksin? Bu 5 kiloluk poşeti kaldıramıyorsun şimdi. Belin ağrıyor. Bu 25 kilo, 30 kilo olduğu zaman nasıl kaldırırsın sen bunu? Gelin gençler, ümmeti Muhammed'in iman yüklü gençleri, hayatın sıkıntısını, günahların kirliliğini henüz görmemiş olan genç kardeşlerim, gelin hürriyete gelin, Allah'ın kapısına gelin, hürriyetin tadına bakın, sabah namazına kalkmak ne zevkmiş görün, herkes mışıl mışıl uyurken, herkes nasıl kalkacağım diye yatağında kıvranırken, iki sahife Kur'an okuyan delikanlı olup, meleklerin kanatlarında, üniversiteye işe gidin, Allah sizinle olsun. Sabahın seher vaktinde, mushafından Kur'an okuyan genç, sabah namazına kalkmış, namazdan sonra da Kur'an okuyup üniversitesine gidiyor. Seni öpen ve seni kanatlarında cennete doğru koşturan melekleri bir görseydin sen. Bir görseydin. O hürriyet varken gece yarılarına kadar eğildi meyildi onunla bununla uğraşan gençler ne büyük nimetler kaçırıyorlar, hayatı nasıl çarçur ediyorlar. Bunu ah bir anlayabilseydik gençler. Ama her türlü U dönüşünün olduğu yoldasınız. U dönüşü hakkınız var gençler. Allah sizi bekliyor. Ümmeti Muhammed sizi bekliyor. Peygamber aleyhisselam size cennet vaat ediyor. Arşın gölgesini vaat ediyor. Sakın heyecanınızı kırmayın. Olmaz geçti gitti zannetmeyin. Sizden herhangi biri 100 kişinin katili olsaydı, böyle bir varsayım kabul edin, 100 kişilik bir ordu öldürmüş olsaydınız, yine Allah size, hepinizin bildiği hadisi şerifi hatırlatıyorum, cennetinin kapısını açıp bekleyecekti Allah sizi. Siz de 100 kişinin katilisiniz. En fazla 100 gece öldürüyorsunuz bir senede diyelim. Katil değilsiniz. Geceleri harap ettiniz. Gözlerinizi kirlettiniz. Kulaklarınızı paslandırdınız. Yüreklerinizi zincirlediniz. Bunların hepsinin dönüşü insan öldürmekten daha kolay dönüşlerdir. Çok küçük bir manevrayla dönülebilir. Gelin Allah'ın engin rahmetine dönelim. Hep beraber. Ve size hayatı bu şekilde maddi duygulara esir edilmiş olarak hazırlayan yaşlılarımıza, büyüklerimize, dünyayı bu şekilde getirmeye çalışanlara karşı mümin gençler olarak hayatınızın baharında ciddi bir ders verin. Sizin dönüşümünüz sizin büyüklerinize de ibret olsun. Allah'ın rahmeti sizinle olsun. Selamı sizinle olsun. Allah'a emanet olun.